حمدا لله. نوای آیه هایش دلنشین است، ترنم های جانان است قرآن. نباشد مثل آیاتش کتابی، به روز حشر میزان است قرآن. با شما بینندگان عزیز و بزرگوار شبکه جهانی قرآن و معارف سیمای جمهوری اسلامی ایران همراه هستیم از حسینیه هدایت تهران و از محفل نورانی انس با کلام وحی. تا لحظات دیگر از شما دعوت میکنم با ما همراهی بفرمایید تا استفاده کنیم از تلاوت آیات روح بخش کلام وحی توسط قاری ممتاز و بین المللی کشور اسلامیمون حاج حامد شاکر نژاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. واعلموا فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعما والله عليم حكيم now. بسم الله الرحمن الرحيم لا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا والذي أخرج المرعى فجعله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء فلا الجهر وما يخفى صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. به پایان برنامه دیگری از مجموعه برنامه ها و محافل قرآن کریم رسیدیم. خدای بزرگ رو شاکر هستیم که لحظاتی و دقایقی رو در محضر کلام الله مجید، این بزرگترین عطیه الهی، بر روی زمین بودیم. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خدای منان می سپارم. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.